Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És a műsor történetében először beindítjuk itt a műsorban a dühöngő rovatunkat, mégpedig Kovács Tücsi Mihály javaslatára, aki a hét elején nagyon dühöngött az internetet olvasva, és azért fölmerült benne, hogy hát ezt a fajta megközelítést is gyakoroljuk itt a műsorban. Igen, mert hát bedőltem. Nem szégyellem, miután sikerült bedőlöm egy április 1-i hírnek, miszerint a IKEA nevű új, hogy is mondják az ilyen cégeket, amelyik a jogvédő hivatalt megalapítja, az ASZVA és pár társa, hogy az internetre felkerülő fényképekért is jogdíjat kell fizetni. Na most... Mondjuk el a dátumot, hogy mikor olvastad ezt. Ezt április 1-én olvastam, amivel nem lett volna, bocsánat, a hír az április 1-i. Akkor került föl egy bizonyos honlapnak az oldalára. Pont őket nem nevezed meg, de a jogvédőket megnevezted, akikkel kapcsolatos ez a, egyébként áruljuk el, hogy rémhír. Rémhír, igen. Na most a dolognak az volt a szépséghibája, hogy ugyebár április 1-én, amióta a világ humorizál a sajtó, csak van egy olyan iratlan szabály, legalábbis eddig volt, hogy olyan nap próbálunk hülyéskedni, amit egyrészt az emberek vagy úgy se hisznek el, vagy annyira képtelen dolog, hogy fel sem merüljön bennük. Magyarán szóval derüljön ki, igen, mindenkinek ebből, egyértelműen derüljön ki, hogy ez vicces. Na most, ha máshogy nem a végén valami egyértelmű utalással. Na most, amikor ezen a honlapon utólag elolvastam a hírt, ott volt a legalsó sorban, hogy ez a hír április 1-e, és egy nagy villogó, vigyorgó, integető kis ikon volt mellette, ebben nem volt ez probléma. Ez utólag jelent meg, nem? Azt nem tudom, hogy ez az, amit nem tudok, hogy utólag jelent meg. Nekem a problémám az volt, hogy én ezt már egy ilyen hírcsoporton keresztül kaptam meg, úgy, hogy lekerült róla mind a forrás, csak maga a hír. És a legfőbb... Tehát a forrás rajta lett volna, akkor se lettél volna kisegítve. Mint ahogy én se lettem kisegítve, mert én meg a mi belső listánkon kaptam először. Igen, és nekem épp az volt vele a legnagyobb problémám, hogy ez egy olyan kategóriájú hír volt, hogy a jogvédő szervezeteket ismerve habozás nélkül el is hittem. Tehát az volt eddigi azért egy-két változat ennek a hírnek egyébként. Tehát április 1-én más jogvédőköz kapcsolódó hír is megjelent, hogy 4 forinttal megadóztatják majd az e-maileket, hogy nem tudom, hány forinttal megadóztatják az SMS-eket. Illetve akkor mi volt még? Volt még egy-két ilyen furcsaság. Hát egyébként igen. Egy bizonyos informatikai hírportálhoz kapcsolódott. Tényleg nem lehet elmondani, hogy melyik ez a... Szerintem el lehet. Még nem is az sg.hu, vagyis régen talán supernames.hu. Úgyhogy erről a pontról gratulálunk a szerkesztőségnek. De ez nem úgy, egyébként tavaly, meg tavaly előtt is volt április 1-i tréfa. Egyébként beküldte valaki ezt a levezőlistát, és nekem kapás volna, mert emelk április 1-e. Tehát nekem eszembe nem jutott, hogy ez igaz legyen. Neked? Igen, neked. Egyébként... De miért? Nem az volt a szerencs, hogy... Evidens, hogy amikor a saját fényképeidet töltött föl, azért nyilván nem kell fizetni. De bocsánat, azt még érteni, hogy olyan ember is töltött. A CD-re mit csinálsz? Kiírod a friss gyerekeid képeid egy CD-re, és 12 forint jogdíjat fizettél a gyerekeid képére után, hogy kiírt CD-re. Innen már egy következő lépcsőfok, hogy hogyan adóztassuk meg az internetre felkerülő tartalmat, erről már régóta beszélnek. Tehát épp ez volt a hírben, ami nem volt tisztességes, hogy egy olyan határeset hírt adtak föl, ami akár igaz is lehet. És a megfogalmazás módja sem volt egyébként vicces, igen, tegyük hozzá. Tehát az összes olyan elem megtalálható volt benne, ami a hírszerkesztés szabályai szerint bele kellett, hogy kerüljön, mikor, hol, ki, mit csinált, mit mondott, hogyan történt. Emlékszem, hogy talán 96-ban volt, hogy egy április 1-én belefutottam egy olyan TASZ-a hivatalos orosz űrügynökség után, hogy akkor még volt ugyebár az orosz űrbázis, és mivel éppen akkor két amerikai plusz egy orosz tartózkodott a fedélzeten, ezért a TASZ bejelentette, hogy úgy döntöttek, hogy ezért most, amíg az amerikaiak fönn vannak, addig a 3 hétig a hivatalos nyelv az angol lesz fönn az űrállomáson. Ez jó, ebben van valami humor, az ember, persze, figyelj, úgy mennek oda, hogy az orosz tud angolul, az angol tud oroszul, különben föl sem megy, és szóval... Még nincs is olyan jelentősége, és semmilyen jelentősége, de ez pont egy olyan kérdés volt, ami úgy érzékenyen élít nagyon sokakat. Egyébként éppen most fog majd repülni a második magyar az űrbe. Hallottátok, ugye? Csász Simonyi, aki az informatikához is kapcsolódik. Igen, aki csak belúg a kaviárt hajlandó enni, vagy mi is volt a hozzá kapcsolódó. Mármint az űrállomáson. Igen. Tehát ott a Domperignonna zuhanyzik, és... Ezúttal is jó utat kívánunk Csász Simonyinak, aki ugye az egyik legnagyobb szoftvercégnél dolgozott. Holnap közvetíti a Duna TV, ha jól tudom, a kilövést. Este figyeljük majd 7:30 után. Egyébként Csáh Simonyinak van egy alapítvány, amivel támogatja a magyar informatikában dolgozó fiatal tehetségeket, vagy kutató fiatalokat. Igen, akkor bizony, hogy visszajöjjön, miután kérdezik. Csak azért, ezt azért mondom, mert hogy olyan múlt alkalommal... Pénzt nem viszi magával. Múlt alkalommal megvádoltuk azzal, hogy nem büszke a magyar származásra, ezért vannak neki. Fél a magasságtól, a pókoktól vagy a bezártságtól? Kezeltesse fóbiáját a virtuális valósággal. Vendégünk Takács Barnabás. Aztán szó lesz a házi orvosoknak szánt nyílt forráskódú szoftverről és az online tajkártya ellenőrzőről. Hogy kerül a stetoszkóp a számítógépbe? Két kicsi, de annál hasznosabb szoftvertip Chatmantől, majd két új kifejezés az infószótárban. Mi köze a gadgetnek a widgethez? Pintér Robert beszámol az információs társadalom világjelentésről, vajon hol a helyünk a világban, majd megbeszéljük, miképpen lesz 36 órás egy nap. Végül megszületik lassan a londoni nagytestvér. Mi lesz, ha már a villanyoszlop is leugathat? Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Következzen az asztaltársaság bemutatása. A billentyűzetnél Spányik Csatmán Balázs. Szép estét kívánok! Hányan vagytok a cseten? 14-en vagyunk, és el kell mondanom, hogy megújult a cset. Mindenkinek a neve mellett mindenféle érdekes piktogramok vannak. Már megfejthettük itt közösen, hogy melyik mit jelent. Chat.gyalogló.hu és a Csüti Csati szobába lehet bekattintani. Aztán Borek András, nyílt forráskód apostola. Bujakesa. Kovács Tücsi Mihály, aki már mint friss dühöngő is bemutatkozott ma este. Ahogy paplacsek. Pintér Robert, információs társadalom és trendkutató központ helyett az Isteni Tízesek Torna klubjának csapatkapitánya vagy szövetségi kapitánya? Hát, trénere. Trénere. Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok. Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét. És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. És persze ne feledkezzünk meg a műsorunk vendégéről, Takács Barnabásról, akivel már a műsorunk hallgatói megismerkedhettek jó régen, 9 éve, 8 éve nagyjából. Amikor igen, 9 éve lesen. Amerikában éltél, dolgoztál és alkottál, megkutattál, ugye? Mondhatjuk igen. Így. Igen. Egy vállalkozás működött akkor ott Los Angelesben, ha jól emlékszem, ami különböző grafikus, virtuális megoldásokra épült, de ezt majd mindjárt összefoglaljuk. A beszélgetés elején. Annyit még elmondok itt, hogy a telefonszámunk 328-85-55, és a honlapukat meg lehet találni a www.netidők.hu címen. Szóval Takács Barnabást mi annak idején úgy ismertük meg, hogy Amerikában élő fiatal kutató, aki az ötletre, illetve a fejlesztésre fölépített egy vállalkozást. Mi akkor ezt én nagyon bulvárosan így foglaltuk össze, hogy Marlene Dietrichet, a egykoron ugye a II. Világháború idején, meg abban a korszakban élt híres, neves, világhírű német színésznőt életre keltetted a 90-es években egy film, illetve egy reklám kedvéért. Hát nem csak Marlene Dietrichet, hanem természetesen bárkit, akiről ilyen jó minőségű felvételek léteznek, bizonyos módon digitálisan életre lehet kelteni. Nem tudom, hogy aztán mi történt ezzel a technológiával. Sok filmben láttunk mindenféle trükköket, de ahogy én tudom, ennél a bizonyos virtuális megoldásnál megmaradtál azóta is, csak a dolog kicsit átalakult. Igen, hát ez 99-ben történt, tehát inkább 90-es évek végén. Valóban a technológiát digitális klónozásnak hívták, és nem csak az én érdemem, hanem egy elég nagy csapatnak a munkája, aminek a célja az volt, hogy a számítógépes grafika eszközeivel akkor majdnem elsőként tulajdonképpen megmutassuk, hogy lehet életszerűnek tűnő embereket létrehozni a számítógépes grafika segítségével, és ezzel úgymond becsapni a nézőt és elhitetni vele, hogy ezek valós emberek voltak. A csavar az egészben az volt, hogy ezek már akkor elhunyt színészek voltak, mint Marlene Dietrich is, és hát ez indította meg még sok másik cég, aki párhuzamosan azóta is folytatta, hogy ez a technológia ma már egy standard része a special effects-nek, tehát a különleges effektusoknak, ami igazán akkor jó, ha nem látszik és nem látványos. Tehát, hogyha nem veszük észre. Igen, ha nem vesszük észre. Tehát ez egy másfajta effektus, még előtt a 90-es években, 80-as években az effektus lényeg az az volt, hogy lássuk, és minél többet lássunk belőle. Nem sokára jönnek a hírek, hogy na ugye, hogy elviszél. Igen. Pedig milyen rossz bőrben van. Takás Barnabás azóta hazaköltözött Magyarországra, és itt indítottál egyfajta vállalkozást, hogy ez most üzleti vállalkozás, vagy sem, arról majd mindjárt beszélsz, de minden esetre a dolog, a téma nagyon érdekes. Kapcsolódik ez a régi digitális klónozás témakörhöz? Felhasználtok azokból az eredményekből valamit? Bizonyos értelemben igen, bizonyos értelemben nem. Tehát az a technológia egy filmtechnológia volt, ami azt jelenti, hogy offline rengeteg időnk van egy-egy képkocka létrehozására. A Virtual Celebrity, ami az a cég volt akkor, az abból én azzal az élménnyel szálltam ki, úgymond, hogy akkor lenne értelme virtuális embereknek, hogyha valós időben tudnánk velük valahogy kommunikálni. Tehát a valós idejű tétel az egy nagyon fontos része az interakciónak. És ezért elkezdtünk olyan virtuális arcokat, meg embereket próbálni építeni, ami ugye másodpercenként 30 képet tudunk generálni. Ezzel természetesen bizonyos elemeket fel kell adni. Tehát, hogyha mondjuk Marlene Dietrichkel lehetne beszélgetni egy ilyen... Igen, hát ez lenne a cél, azért beszélgetni még nem, tehát nevezessük félre a nézőket. A célja az az, hogy pillanatnyilag ugye érzelmeket, úgynevezett nem verbális kommunikációval befolyásolni tudjuk a nézőt. A beszéd az általában produkált tartalom, bár az ágens portálon jól tudjátok, hogy vannak olyan ágensek is, akik automatikusan generált, tehát text-to-speech-sel generált szöveget hoznak létre. Most ezek a virtuális emberek megjelennek egy környezetben, tehát a filmszakmában ezt previzualizációnak hívják. A cél az, hogy a kék vagy zöld háttérről ugráló színészek képét valahogy valós időben megmutathassák a rendezőnek, illetve az ott dolgozóknak, és így módon a nap végén körülbelül lássák, hogy mi is lesz az az effektus. Tehát innen indult ez a valós idejű grafika, ami utána most itt egy másfajta alkalmazást kapott. Erről jut eszembe, most villant csak be, hogy annak idején az interjúban mondtad, hogy tárgyalásban álltok a Lucasfilmmel, és hogy a éppen készülő filmmel lévő Csillagok háborúja folytatás filmekben lehet, hogy felhasználják ezt a technológiát. Igen, ez akkor nem így történt, tehát a folytatás máshogy, mint mondtam, én elhagytam a filmszakmát. Igen, ó, de kár, pedig abban tényleg volt ilyen jelenet, amit most említettél az előbb. Igen, a technológia azóta, mint mondtam, standardé vált, és sok cég különböző módon megoldotta ezt. Én alapvetően technológus vagyok, és nem filmes, tehát akkor egy technikai kihívás elé állítottak, amit én örömmel elvállaltam, és utána a karrierem, ahogy alakult, egyre több ilyen kihívást találtam, és amit itthon csinálok most Magyarországon, az pillanatnyilag az egyik ilyennek a kiteljesedése. Úgyhogy akkor nyergeljünk is át erre a témára, mert ez nem kevésbé érdekes, ez a témakör. Hát tudnélék, a laboratóriumotoknak a weboldalán is ilyen található, hogy fóbiák kezelése virtuális valósággal. Tehát itt egy nagyon konkrét felhasználása van ezeknek a virtuális valóság eszközöknek. A grafikai megoldásnak nyilván nagyon fontos szerepe van ebben, és igazi betegek jönnek és használják ezt a grafikus megoldást? Igen, hát a virtuális valóságnak a pszichiátriában, a fóbia kezelésben a lényeg az, hogy a pácienst egy olyan szituációba hozzuk, amit a valós életben megélne, akkor félne. És ezeket a környezeteket kétféleképpen lehet létrehozni. A SOTE klinikán körülbelül 3-3,5 éve kutatjuk azt, hogy hogyan lehet betegeket ilyen virtuális környezetekben gyógyítani. A gyógyítás folyamata az abból áll, hogy itt kontrollálhatóan, megismételhetően és jól mért paraméterek mentén a páciens megtanulja legyőzni a saját félelmét, tehát rájön arra, hogy az interakciónak az eleme az ő saját félelme. Mondjuk ezt egy konkrét példán keresztül. Ezt például elmondom én, mert én kipróbáltam. Lófer László pszichológus, igen. Neked is volt fóbiád? Szeretnék róla beszélni. Volt fóbiád, Laci? Mikrofonfóbiád. De már legyőztem a segítséged, de nem. Igen. Szóval mondjuk azt a szituációt próbáltam ki tegnap a Barnabásék laboratóriumában, hogy valakinek klausztrofóbiája van, és mondjuk nem tud a metrón utazni, ugye ott egy zárt tér van, le kell menni a mozgó lépcsőn, cédülnek ezek az emberek általában, iszonyatosan felmegy a pulzusuk, elkezdenek izzadni, rosszul lesznek, akarnak menekülni, és nem tudnak hová, mert éppen lefelé mennek egy mozgó lépcsőn. Ez egy elég kellemetlen helyzet klausztrofóbiásnak. És a kezemre raktak három elektródát, három érzékelőt. Ebből kettő érzékelte a bőrellenállásomat, ami így az érzelmi labilitásomnak egyik kifejezője. Ugye, hogyha nagyon alacsony a bőrellenállásom, akkor éppen nagyon izgulok, mert izzad a tenyerem, és stb. És a másikkal meg a pulzusomat mérték. És egy ilyen virtuális valóságban egy szobának a falát képzeljétek el. Felvettél egy szemüveget, vagy valami sisakot? Szemüveggel is lehetett csinálni, de magára a falra is kivetítve is lehetett nézni ezt a, uh-huh. ezt a környezetet. És oda ki volt vetítve az a film felvétel, ahogy én megyek le a mozgó lépcsőn. De ez egy ilyen speciális kamerával volt fölvéve, ezt majd elmondja a Barnabás. Mert ez egy nyomasztó jelenet egyébként, ahogy ott mész lefele? Hát, hogyha klaustrofóbiás vagy, akkor nyomasztó. Hát amúgy meg olyan, mint amikor mész lefele a mozgó lépcsőn, semmi extra. És amerre fordítod a fejedet, ugyanúgy arra felé fordul a kamera is. Tehát nem csak egy film volt oda vetítve, hanem tényleg egy ilyen... Tehát megvan az érzeted, hogy tényleg, mintha te annak a környezetnek a nem része vagy, hanem benne lennél abban a környezetben. Így van, így van. Valamelyest ilyen valószerű élményként jelenik meg a te tudatodban, amikor ott vagy. Abszolút, ez egy nagyon-nagyon érdekes része volt egyébként, hogy oldották meg ezt a virtuális valóságot. De most ne ebben a részében menjünk bele, igen. Hanem abban, hogy ugye itt most egy biztonságos környezetben van. Tehát a beteg bemegy, fölveszi a sisakot, vagy látja a kivetített képet, miközben valójában egy szobában ül, ahol teljesen biztonságban van. Nem kell... Klaustrofóbiásnak lehet, hogy nem szerencsés egy szobában ülni. Nem csak klaustrofóbia létezik a világon. Nyitott ablak mellett. Hozzáteszem, hogy ez a kivetített kép, ez egy szobának a sarka, és 2x4 méteres, tehát körülbelül úgy érzi magát, mint hogyha egy mozi hatalmas vásznában, és teljesen körülveszi. Tehát ez a két alternatíva azért létezik, mert néhányan idegenkednek a virtuális valóság szemüvegtől, ami egyébként egy szűkebb látószög, tehát nem úgy néz ki, mint a filmek, hanem egyfajta ilyen lószem ellenőrzővel, egy ilyen 25 fokot látsz a világból, és amerre fordítod a fejed, azt a szeletét nézheted meg. Tehát mondjuk a klaustrofóbia ellentéte is nagyon érdekes, amit nem tudom, meg tudtok oldani, hogyha valakinek mondjuk tériszonya van. Tehát a nagy tértől és a magasan lévő pozíciótól. Erre tért ki az előbb, hogy hogyan készítjük ezeket a környezeteket. Ugye a hagyományos módszer a virtuális valóságban az ugyanaz, mint a filmekben, vagy a számítógépes grafikamás, tehát a játékokban például, úgynevezett háromdimenziós modelleket hozunk létre. Ezekkel több probléma is van, az egyik az, hogy nagyon nehéz őket teljesen valósághűvé tenni. Tehát mint a játékprogramokban. Mint a játékprogramokban, tehát azt a realitást lehet elérni. És különösen akkor, hogyha az ember nem rendelkezik azzal a tőkével és idővel és szakértelem gárdával, ami ugye kell egy ilyen játék létrehozásához. Tehát alapvetően ezek a modellek nagyon drágák, és a másik, hogy gyorsan kéne őket változtatni, ugye rengeteg szituáció van a világban. Tehát jó néhány évig dolgoztunk ezekkel a modellekkel, még úgy gondoltuk, hogy próbáljunk egy másik technológiát, ami nagyon hasonlóan működik egy videókamerához, csak azzal a különbséggel, hogy nem a világ egy kis keretezett részét veszi fel, hanem mindent körülöttünk, ezt mi gömbvideónak hívjuk. Egy nagyon speciális kamerafej, amit úgy kell elképzelni, mintha a fejem helyén lenne, és mindent látok magam körül. Tehát ezt a kamerát végig toljuk azon a pályán, amit fel igazából akarok ez nem venni. Is egy kamerafej, hanem... Ez hat kamerafej, egy gömb kamera, tehát egy kis labdának néz ki leginkább, egy nagyon minimális holtérrel, és ez olyan pici, hogy bárhova és bármilyen szituációban elhelyezhető. Ezzel egyébként forgatni nagyon nehéz, mert hogy minden is mindenki látszik, tehát világítani, az operatőr is, mindenki statiszta. Hát, ha fordítottam a fejemet, akkor ott volt a Barnabás, lefelé igen, néztem, ott volt a lába. Nagyon szűk térben lehet ugye látni azt, hogy mi ott toljuk a kamerát, de ez úgy csináltuk meg, hogy egy hosszú rúdra kilógatjuk, így módon maga alá is nézhet, ha például a magasságtól fél, akkor lenézhet a szakadékban. És ez az a videó élmény, amit ez az úgynevezett biofeedback eszköz vezérel, az alapját azt nagyon egyszerű megérteni. A félelmem vezérli azt, hogy mi történik velem. Tehát ha például közelítek egy szakadékhoz, akkor a normális reakció az, hogy egyre inkább félek, ezt a rendszer érzékeli, és visszahátrál egy kicsit. Tehát definíció szintjén mindig ott tart, amit még éppen el tudok viselni. Ja, ezért tettétek Laci kezére az elektródákat. Így van. Vagy egy másik esetben egy autóból esett után, hogyha ott ült mellettem az autóban, ott ül az anyósülésen, és megyünk az úton, de annak megfelelően megy az autó gyorsabban vagy lassabban, hogy ő mennyire fél. Ha elkezd nagyon félni, akkor az autó egészen lelassít és megáll, és az ő célja az, hogy megnyugodjon, miközben egyre gyorsabban megy az autó. Ugyanez van a metrónál, stb. A lényege az, hogy rájöjjön a páciens, hogy én kontrollálom, ez egy játék tulajdonképpen, de hamar rájön, hogy a fiziológiai reakcióimat tudom úgymond kontrollálni, és így módon a szituáció ura is vagy. Hiszen ezeknek a fóbiáknak az a lényegük, hogy ugye egy teljes kontrollvesztettséget él meg a páciens. Tehát úgy érzi, hogy ő most itt mindjárt elpusztul, semmiféle befolyása nincs a történetnek, ki van szolgáltatva, és ő itt meg fog semmisülni. Akkor ezek az élmények, ezek a vizuális élmények egyfajta kezelésnek tekinthetők, amikre újra és újra el kell menni, és aztán egyszer csak elmúlik ez a fóbia. Persze, abszolút. Tehát ez tulajdonképpen eddig ezekben a viselkedés terápiákban így történt a valóságban is, tehát ment a pszichiáter, és mentek le a mozgó lépcsőn, csak hát ez a valóságban elég nehezen megoldható, mert akkor le kell állítani a mozgó lépcsőt, mert aki éppen pánikol, az ott elég komoly dolgokat. Viszont ezzel meg lehet oldani, hogy a környezet alkalmazkodjon egy picit az én reakcióimhoz. Úgyhogy ez szerintem, én nem értek el, ez én bölcsész vagyok, de ez nekem roppantul tetszik. Tehát szerintem ilyen típusú terápiás módszert csak elképzelni tudhatott a szakirodalom korábban. Persze, így van. Ez most egy létező orvosi módszer már, tehát oda bejárnak tömegével a fóbiás betegek, vagy ebben még van, amit fejleszteni kell, illetve van benne lehetőség, hogy tovább fejlesztétek? Hát egyrészt fejleszteni mindig lehet. Technológiailag ez egy teljesen elkészült rendszer, tehát én úgy képzelem, hogy amit a technika hozzáadhat, az már nagyon minimális. Ez egy vadi új rendszer, ezért még azt nem mondhatom, hogy ezrével járnak be a páciensek. Ez az új rendszer, ez bizonyos értelemben más módon kezeli, mint mondtam, az egész kezelés folyamatát, mint a korábbi, és pillanatnyilag abban a fázisban vagyunk, hogy megpróbáljuk a Sotén, illetve más kollégákkal ezt úgymond klinikailag validálni, ami azt jelenti, hogy összehasonlítjuk a hagyományos kezelési móddal, például az egyik ilyen az úgynevezett imaginatív, tehát elképzelésen alapuló terápia, amikor a páciens csak megkérjük, hogy képzelje el azt a szituációt, amitől félne, és ugyanúgy mérjük rajta a fiziológiai reakciókat. És ugye gyakorlatilag, mintha egy gyógyszerrel hasonlítanánk össze, azt szeretnénk eldönteni, hogy mikor hat és milyen módon hat. Bizonyos értelemben ez a hosszabbik része a munkának, tehát még ugye lehet használni, mert ugye ez nem köteles, tehát nem olyan eszköz, amit gyógyszerként jóvá kéne hagyni ahhoz, hogy segítsünk vele embereken. Viszont eddig most valószínűleg a te pénzedbe, illetve a ti cégeteknek a pénzébe kerül, hogy működjön, és hát nem szívesen hozom ebben a műsorban elő a mai politikai életet, de hát ugye hát mindenki tudja, hogy az OEP meg az egész egészségügy most ilyen abszolút leépülőben van. Tehát el lehet azt képzelni, hogy egy ilyen szerintem eléggé drága eszköz, bár valószínűleg nagyon hatásos eszközből az OEP által támogatott eljárás, terápiás eljárás lesz. Mert hogy most nem az, azt szerintem... Sem a politikához, sem az egészségügy, hogy ilyen szinten nem értek ahhoz, viszont értek, hogy ez a rendszer egy része egy nagyobb rehabilitációs rendszernek, amit mi virtuális valóság rehabilitációnak végzünk. Ugye megmutattam Lacinak jó néhány más gyakorlatot, ahol virtuális térben lehet labdákat rúgni, meg focizni, meg kezet emelni, meg tehát olyan gyakorlatokat végezni, aminek a lényeg az, hogy motiváljuk a pácienst, tehát ő valójában játszik, mi viszont orvosilag dokumentált és adatokat mérünk, rögzítünk egy adatbázisba, aminek alapján utána lehet diagnosztizálni, illetve ami ennél fontosabb, elég jól le lehet írni, hogy milyen gyorsan javult. És arra már sok példa van a világban, hogy virtuális valóság eszközökkel gyorsabban lehet pácienseket gyógyítani, lehet, hogy csak éppen a motiváció tehát miatt. Nem csak fóbiás betegségek kezelésére, hanem mindenféle egyéb rehabilitációs eljárásokra igen, is alkalmazható. Akkor ez egy nagy rendszernek a része. Igen, pontosan. A legkönnyebben ugye a fóbia kezelésben lehet ezt akceptálni. Sőt, tulajdonképpen egészséges embereknél is maga a biofeedback relaxáció, ami ugye stresszoldó mechanizmus, az egészséges embereknél is egyfajta gyakorlás, hogy nem minél jobban akarom, tehát csak akkor haladok előre, ha nyugodt vagyok, ez egy nagyon fontos része az életünknek, hogy dönteni magam tudjunk, stb. Így van. Még egy kérdés ehhez, és egy kicsit ilyen technikai jellegű, hogy ebben a rendszerben központi szerepe van a grafikának, amit a számítógéppel állítotok elő. Ennek a színvonala vagy minősége van olyan, mint mondjuk 8 évvel ezelőtt Marlene Dietrich rendszer? Más... Bocsánat. Vagy itt azért nem annyira fontos ez a mozi minőségű kép. Nem, itt éppen a valóságot akarjuk ezzel a speciális kamerával felvenni, és ebbe helyezünk el virtuális elemeket. Tehát a háromdimenziós modellek, amiket beteszünk, azok sokkal kisebb komplexitásúak, mert azt szolgálják, hogy az interakció létrejöjjön, és csak akkor helyezzük a pácienst egy ilyen nem valóságszerű világban, amikor explicit azt szeretnénk, hogy relaxáljon, tehát ki akarjuk szakítani a valóságból. Uh-huh. Az előnye ennek itt az, hogy keverednek ezek az elemek. Nem mindig lehet megmondani, hogy melyik videó, tehát ilyen gömbvideó alapú, és melyik az, ami számítógépes grafika, de a célja az az, hogy egy folytonos, úgymond átmenetet képezzünk. És nagyon sokszor ugye a páciensnél az a cél, hogy amikor nagyon stresszes, akkor nem elég megállítani a rendszert, hanem ezekben a relaxációs gyakorlatokban vissza kell hozni egy olyan állapotba, ahol megint neki futhat annak, hogy felszálljon mondjuk erre a repülőgépre, vagy lemenjen a metrón, vagy, vagy körbesétáljon a gangon, vagy kimenjen egy térre, vagy átmenjen a hídon. Tehát ez egy produkciós folyamattá változtatja a gyógykezelést, és ezért nagyon gyorsan lehet felvenni egy konkrét fóbiát is. Nagyon izgalmas ez az egész. Ugye ti is így látjátok. Jó lenne látni saját szemünkkel, de hát itt mi most meg egy rádió műsorban nem fogjuk látni. Bármikor nem szívesen, csak szóljátok. Én biztos elmegyek. Köszönjük szépen. Zseniálisan van szerkesztve a műsor, mert továbbra is egészségügyi témákkal folytatjuk. Hát ez... Forek András nyílt forráskódú programjai vajon hogyan kapcsolódhatnak az egészségügyhöz? Na, hogy? Teljesen véletlen egyébként ez a műsor életében, ez a fajta szerkesztés, de... hát abban az élet hozta így. Így, ez tényleg az élet hozta így sok minden vonatkozásban, ugyanis április 1-i tréfaként ugye be lett vezetve sok minden új az egészség. Hát, ha még csak tréfa nem. Az egészségügyben... jó, tehát ne minősítsük a dolgokat. Én viszont szeretném itt megsüvegelni az OEP-et, meg a Szabad Szoftver Intézetet, ugyanis a Szabad Szoftver Intézet az OEP által kiadott specifikációk alapján létrehozott teljesen nyílt forráskódú házi orvosi rendszert, ami elérhető és letölthető, egy teljesen komplett rendszer. Az a neve, hogy Stethoscope 2005. Tehát ez valószínűleg egy korábbi fejlesztésből indult, de ugye ez az kell, hogy a OEP az kiadja azokat a protokollokat, azokat a különböző eljárásokat, metódusokat, amik alapján ők adatokat cserélnek egy-egy ilyen rendszerre, ami egyébként meg is jelenik az OEP-nek a megfelelő oldalain. És egy ilyen házi orvosi rendszer az teljesen elérhető, ingyenesen letölthető, módosítható, testre szabható az orvosok számára, ami azt mondom, egy nagyon előremutató dolog. Tehát nem azzal kínlódik az állami gépezet, hogy létrehozzon, vagy kiadjon valakinek feladatot, hogy lássa el programmal az orvosokat, hanem specifikálja, hogy ő milyen adatokat és hogyan szeretne megkapni, és ezek alapján bizony meg lesznek azok a szereplők, akár piaci szereplők, vagy nem piaci szereplők, akik létrehoznak olyan rendszereket, amelyek teljesen jól tudnak kapcsolódni ebbe. És ez az új rendszer, ez képes arra, hogy a házi orvosok ellenőrizzék a tajszámoknak a valódiságát, ez két a támogatottságát? Két rendszer, az egyiket úgy hívják, hogy stetoszkóp, ez a házi orvosi rendszer, a másiknak pedig hát egy nagyon vatrany neve van. Ojote. Igen. Ebből a te az a taj ellenőrző. Igen, tehát az online jogviszony és taj ellenőrző. Igen. Mert ez most a nagy téma, hogy egy csomó házi orvosnak majd havonta levelet küldenek majd az OEP-től, és beírják az összes olyan embert, aki a körzetében jogos tajszámmal rendelkezik, ami most, agyrém egyébként. De most ez az agyrém, ez gyakorlatilag megszűnik. Hál' azzal, hogy ez a specifikáció, hogy ők milyen adatokat hogyan, igen, és milyen módon tudnak várni, milyen módon ellenőrizheti az orvos, ez rendelkezésre, sőt, ehhez a kliens is letölthető, tehát az orvosok letölthetik, igen, a klienset, akár beépíthetik egy új programba, akár módosíthatják, vagy a meglévő programjukat kiegészíthetik ezzel. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy technológiai szempontból elhárul az akadály, és azt lehet mondani, hogy nagyon költséghatékonyan hárul el az akadály, és egy nagyon okos módon hárul el az akadály. Ez, amit korábban már nagyon sok informatikai szakember hiányolt a magyar közigazgatásból, hogy bizony nem programokat, bizony nem portálokat kéne fejleszteni, nem specifikációkat kéne kiadni, alapdokumentumokat, alapprotokollokat, ami szerint kommunikálni tud az ember az államgépezettel, és erre rá fognak épülni azok az alkalmazások, azok a fejlesztések, azok a portálok, azok a kliensprogramok, amik ezeket teljesen standard módon kihasználják. Tehát azt mondom, hogy a közpénznek ez egy nagyon hatékony felhasználása. András, azt mondd el nekem, hogyha valaki Linux őrült, akkor és van egy csomó szabad ideje, vagy mit tudom én miért, akkor egy idő után elkezd Linuxot fejleszteni, rendben van, hogyha... Most elmondom, hogy ez például Windowsra van fejlesztve. Nem ebbe akartam belekötni, hanem abba, hogy na most ezt kifejleszti. Tehát kinek az érdeke az, hogy az orvosok ugye általában nem szoktak tudni programozni, tehát ez ki volt belülről motiválva annyira, hogy... Négy ember volt motiválva, akik létrehozták saját pénzükből a Szabad Szoftverintézetet, ez egy olyan szervezet, amelyik azt tűzte a zászlajára, hogy támogatja és népszerűsíti a nyílt forráskódú alkalmazásokat, mert úgy gondolják, hogy ez elvezet egy nyílt társadalomhoz egyébként, tehát itt nem csak programról beszélünk, hanem egy társadalom szemléletről, és látszik, hogy ennek van eredménye. És ezt a programot, ezt a két programot, ezt ők fejlesztették így a szabad idejükben? Igen, igen, de te is fejlesztetted, ugyanis a specifikáció az nyílt. Tehát ez a lényege az egésznek, hogy ki van adva a specifikáció, ki van adva a protokoll. Hát ez nem került semmiébe az államnak. Abba került, ugye, hogy nekik a specifikációt egy szakemberrel el kellett készíteni. Aha, az egy informatikus, akár fogadott, hogy mit akarunk, és az megcsinálta a specifikációt. Igen, akár fogadott, akár saját informatikus, igen. Tehát alkalmazott, de egy nagyon professzionális specifikációt elkészített. Ugye, és onnantól a szoftvert azt megcsinálták bárki csinálhat, a fiúk. Tehát erre akár üzleti vállalkozás is létrejöhet. Azt mondja, hogy kérem szépen, én csinálok tajszámellenőrző rendszert, és fogom árulni 3000 forintért az orvosoknak. Ezt is lehet. Tehát nem... Tehát az tehát a lény... specifikáció megvan. Specifikáció megvan, és onnantól indulhat a verseny. És ez Windows alatt fut, jól értettem? A maga a stetoszkóp, ami egyébként kezeli az OLAP felé a jelentéseket, és tehát már a háziorvosi rendszerben gyógyszerrendelés, meg beutalók, meg ellátás, krónikus betegség, stb. Föl van sorolva, nem tudom milyen hosszan, hogy milyen funkciói vannak. Tehát ez egy Windowsos, egyébként készül a Linuxos verziója is, jó hír a Linuxos orvosoknak. És mind a kettőnek. Igen, a másik, az OYOTE, az pedig egy webes alapú, uh-huh. És az mind a két rendszeren elfut, mert egy Perl. És ez amúgy ingyenes program, vagy fizetni kell érte? Ez nyílt forráskódú, ez azt jelenti, hogy egyrészt ingyenes, másrészt... Ha le tudod fordítani, akkor ingyenes. Hát a Perl az megértelmezett nyelv, tehát azt még fordítani se kell. Tehát én már a rendszer... Tehát az orvos hazamegy, otthon letölti, és tudja használni. Így van, és tudja használni. És nem orvosok is használhatják? Hát én hazamegyek orvososdit játszani, mondjuk. Igen. Egy gyereked, de... Sokat voltak kórházban. Hát csak gondolom, bizonyos adatbázisokhoz orvosok. Hát nem engedtek be az OLAP rendszerébe. Hát figyelj, hogyha tudod az OLAP felé azokat a jelszavakat és belépési kódokat, amit egyébként az orvos tud, akkor nyugodtan használhatod. De egyébként otthon eljátszhatod, hogy mit tudom, te vagy egy gyakorló proktológus, csattintod a gumikesztyűt, nyúlsz a gazdaságos vazelinbe, és hajrá vizsgálat. Továbbra is folytatjuk a zseniális szerkesztést, mert most szoftverekkel folytatjuk, ráadásul nyílt forráskódú program. Az összekötő kapacs a nyílt forráskód, és akkor a másikat, amelyik nem nyílt forráskód, azt el sem mondom. A probléma, amire megoldást keresünk, az az, hogy PDF-et szeretnénk létrehozni, méghozzá olyan alkalmazásból, ami nem képes erre. Meg úgy egyáltalán mondjuk a Windows világában ez egyébként egy elég komoly probléma, ugye, mert a híres, sokat használt irodai programcsomag eddig nem volt erre képes, a mostani verziója már nagyjából igen. Vagyis olyan formátum konvertálni, ami mondjuk szövegszerkesztőnk által elkészített szöveget, vagy egy táblázatkezelővel. Vagy bármit, ez a lényeg tulajdonképpen. Akár egy grafikát, akár egy weboldal kinézetét például. Tehát valahogy el szeretnéd juttatni egy weboldalt mondjuk valakinek, egy ismerősnek, akkor gondolkodhatsz, hogy letöltöm, vagy így képenként lementegetem, és összerakom valami grafikai programban. A PDF abban segít, hogy mindenhol ugyanúgy néz ki. Így van, és nagyjából ugyanazt a képet mutatja, mint hogyha kinyomtatnád a dolgot. Tehát a probléma az, hogy hogyan lehet ilyen file formátumot előállítani a megszokott programjainkban. Így van, és ugye a PDF még azért az a nagyon jó, mert általában azért minden számítógépen van valamilyen alkalmazás, ami meg tudja nyitni ezt a fajta állománytípust, ha nem éppen az Adobe Reader, akkor valami jók és ingyenes, sokkal jobban, illetve hát az Adobe Reader is ingyenes, de sokkal kisebb és okosabb program, mint például a Foxit PDF Reader, ami szerintem már volt is PC-tip az adásban. És ez működik PC-n is, Macintoson is, meg igen. A Linux-os gépen is, meg a nagy gépen is akár. Na szóval igen. A program, amit használni fogunk, ez úgy hívják, hogy PDF Creator, és a SourceForge-ról lehet letölteni. És egy zseniális kis programocska, teljesen ingyenesen használható, tulajdonképpen nyomtatóként tudod használni, tehát olyan egyszerű használni, mintha nyomtatnál. Bármelyik alkalmazásban, amelyikben van nyomtatási lehetőség, ott ki tudod választani, mint nyomtatót, és rá tudod küldeni a nyomtatási munkát, tehát akár egy weboldalt, akár egy grafikát, akár bármit, bármilyen alkalmazásnak a kimenetét, azt rá lehet irányítani, és ebből a szempontból tényleg csak nem a tintágyú fog beindulni. Így van, hanem egy állomány fog létrejönni, egy PDF típusú állomány, ráadásul nagyon jól konfigurálható is, tehát hogyha éppen arról van szó, hogy szeretnéd ezt az állományt levédeni, mondjuk jelszóval, hogy ne bárki tudja olvasni, nem csak azok, akiknek szánod, vagy le akarod tiltani, hogy szerkeszthető legyen később, ezek mind beállíthatók rajta. Nagyon egyszerűen kezelhető, nagyon jó pofa felülete van, teljesen átlátható, bárki számára nagyon melegen tudjuk ajánlani. Egy címet is esetleg tudsz mondani? Nem ilyen egyszerű a dolog, mert a SourceForge-ról... Várj, mondok még egy címet. Igen, az sf.net-en érdemes rákeresni arra, hogy PDF, és akkor az első találat lesz. Valamelyest fog kapcsolódni az előző témákhoz, de itt már nem annyira szorosan. Két új kifejezéssel ismerkedünk meg az infószótárban. Én ezt már pár héttel ezelőtt hallottam, de az egyik kifejezés egy régebbi keletű szó, de át is adom a szót Bódi Zoltánnak. Igen, és most dugjuk össze a fejünket itt, fejtsük meg, hogy mit jelent az informatikai értelemben, hogy gadget, gadget, így kell ugye leírni angolul, illetve widget. A widgethez hadd fűzzek egy kis magyarázatot, amennyire én jutottam, illetve amihez én értek, hogy ez voltak éppen a window gadget, tehát az ablakokban megjelenő gadget, de hogy ez a gadget, ez micsoda informatikai értelemben, szerintem Balázs felszólítanálak rá. Egyébként angolul ugye igen, ilyen bigyó, szerkentyű, ilyesmiket jelent, kütyű. Erre tényleg azokra a hardverekre szoktuk egyébként mondani, szerintem, mint a Pédia, vagy bármi ilyesmi, ilyen kis jópofa dolog, amit így kézbe kapsz, és használsz valamire. Igen, jó kis. És a számítás technikában meg úgy jött be, hogy olyan kicsi Inspector alkalmazások, hát jó, az Inspector Gadgetet hagyjuk, ez egy másik történet, de hát ilyen kis alkalmazás tulajdonképpen, ami egy bizonyos célfeladatot old meg, és jópofa felülete és van. És leegyszerűsít valamit, igen, találtam. Ez a PDF Creator, amiről beszélt, ez egy gadget? Vagy? Nem, hát ezt nem sorolnám ebbe a kategóriába, mert ez nem ilyen jellegű. Tehát a gadgetnek megvan az a kritériuma, mondjuk, tehát kirakod valahova a... Egy időjárás. Igen, tehát látod, látványos valami. Igen, egyébként ez teljesen igaz, teljesen fölösleges. Például a kalapos gamekapocs, ami... Az egy ilyen gadget. Azt hívhatjuk akár. Tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy ahogy kutakodtam ennek a kifejezésnek a múltjában, a második világháború végén elindult ugye az atombombáknak a fejlesztése, és a Manhattan Project keretében az első nukleáris robbanóanyagnak a kódneve volt ez a gadget, tehát egy ilyen szerkentyű vagy bigyó magyarul, és nagyon érdekes, mert nem lehetett bombának nevezni. Nem szerepelt volt. Nem ilyen egyszerű a dolog. Berobbant a piac. Nem, pontosan ezt akarták elkerülni. Ezért explozívnak, tehát robbanóanyagnak hívták, sehol nem írták le a projekt keretében ezt a kifejezést, hogy ez egy bomba lenne. Ez tulajdonképpen egy modell volt, amelyből később majd kifejlesztették hogy is hívják, a Fatman nevű bombát, amit aztán Nagasakira ledobtak. De szóval van ennek a kifejezésnek múltja a technológiai iparban, mint név. És most ugye a legújabb operációs rendszerekben ugye már vannak ilyen gadgetek beépítve. Tehát ilyen kis bigyók, ilyen eszközök, mini alkalmazásnak nevezik egyébként magyarul. Persze nincsen állandó elnevezéssel, ezt találtam a legkorrektebbnek. De ez egy Balázs, nem tudod, lesz ezeknek magyar megfelelője, vagy ez így marad? Mi volt mini alkalmazás? Hát, fogalmam, az a baj, ez még... a tipikus eset, amikor a magyar megoldás annyira hosszabb és kényelmetlen, hogy semmi nem, értelme. Nem, nincs meg... Nem, hát nem Balatekben műtyűr, vagy nem, nem tudom, nincs megoldás. Meg. Nem tudom, hogy én még nem használom a legújabb operációs rendszereket, én maradtam az egyel korábbinál, úgyhogy nem tudom, hogy honosítva ez hogyan lett, vagy lett-e egyáltalán, de itt nem erről van szó, ez egy minden nyelvre lefordíthatatlan. Ez kizárólag angolul létezik, és lehet meg, aki tud angolul, az érti meg, lefordíthatatlan. A franciák se fogják tudni megoldani, pedig ott nagyon muszáj, mert törvény van rá. Lehet, hogy kitalálnak rá valami, de olyan megoldást nem fognak találni. Ezzel fog gazdagodni. Ezzel fog gazdagodni a nyelvünk, ugye, mert be fog épülni a magyar nyelvünk. Így is lehet fogni. Igen, igen. Az megérti, aki ért hozzá. Hát, mondjuk ez szemlélet. Mi a helyzet? Az egy összevonás, szó összevonás, ez egy nagyon szép megoldás, ez a window gadget, tehát az ablakokban feltűnő gadget. Múlt hét előtti héten, ugye két hete voltunk utoljára élőben adásban, akkor előre jeleztem, hogy Pintér Róbert, aki azóta másodszor is apa lett. Igen, gratulálunk. Igen. Gratulálunk, és sok boldogságot és egészséget a kis poronyhoz. Szóval, hogy az IT világtrende konferenciáról és az ehhez kapcsolódó információs társadalom világjelentésről fogsz majd nekünk beszélni. Mert ugye már akkor szerettél volna két héttel ezelőtt, de hát az ismert körülmények miatt ez elmaradt. Na most, azóta megvolt ez a bizonyos konferencia, ahol... Nem, jövő héten lesz. Ja, jövő héten lesz. Csak a jelentés, viszont a jelentés készült el, igen. Amiben ti igazából arra fókuszáltok, hogy a mi helyünk Magyarország helye hol van a világ információs társadalmában? Nem egészen, tehát ítétek ennek három nagy jelentése van. Az egyik a Magyar Információs Társadalom éves jelentés, erről már beszéltem nektek korábban, ez a magyar helyzetet nézi át, mik történtek 2006-ban vagy az előző évben. Van egy elektronikus kormányzat, arról majd a jövő héten szeretnék beszélni, az is megjelent már. És ez a világ jelentés, ez pedig azzal foglalkozik, hogy a világban merre felé megy előre ez az IT dolog, milyen jelenségek, milyen trendek tűntek föl az adott évben. Kicsit olyasmi, mint amiről beszéltünk az év elején a különböző adásokban, hogy minek az éve volt 2006, minek az éve lesz 2007. Ezeket próbáljuk meg összeszedni részben hírek alapján, részben pedig megpróbáljuk megnézni, hogy mi az, ahol leginkább érdekes mozgások várhatók majd. Vagyis a fő trendeknek a megfogása a célit, ugye? Igen, igen. Be tudjátok azonosítani, igen, mit nagyon történt. Fontos, hogy nem mindenről szólunk be a jelentésben, tehát nem területenként mutatjuk be, hogy mi történt az oktatásban, vagy a K+S-ben, vagy más, ahogy ez a magyar jelentésben van, hanem csak azokról beszélünk, amiről azt gondoljuk, hogy abban az évben a legfontosabb volt, mint például a Web 2. Uh-huh. És mik a főbb megállapítások? Hát hagyj mondjuk néhány számot. 2006-ról 1 milliárd 100 millió rendszeres internet felhasználó, 1 milliárd eladott mobiltelefonkészülék, 500 millió új mobiltelefon előfizetés, 100 millió feletti weblap a világhálón, megvalósult a $100 laptop, igaz, hogy $140 áron, virtuális világok meghódítása. És azt lehetne mondani, hogy a 2006-os évet egyfajta kétarcúság határozta meg. Az egyik az, hogy van egy nagyon szűk információtudatos elit a világon, ugye ez egy mint milliárd, egy milliárd ember. Nem, ettől is kevesebb. Tehát egy milliárd 100 millió ember, az a hatodag kb. A föld népességen, aki hozzáfér az internethez és használja, de ennek is van egy szűkebb része, akik a Web2-ben, ezeknek a új alkalmazásokban, ezeknek a tudatos felhasználásában stb. Részt vesznek, tehát őket nevezzük ennek az elitnek. Ők úgymond topzódnak ebben, és van egy másik réteg, aki meg kimaradt tulajdonképpen. Csak zárójelben is hadd akasszalak meg egy picit, pont a héten volt itt Budapest vendége Vinton Cerf, az internet atya. Ho-ho-ho. Hallottátok, ugye? Uh-huh. Ő is említette uh-huh. pont ezt az adatot, hogy a... Windsurf, hanem Windsurf. Internet atya, aki a 70-es években megalkotta a TCP/IP protokollt, amire az internet működése épül, és ő is mondta ezt, hogy most még egy egész valamennyi milliárd embernél tartunk, aki az internethez valamilyen módon hozzáfér, és hogy van még hova fejlődni. Igen, pont amilyen... erről szól az jelentésnek a legérdekesebb része, ami korábbi jelentésekben nem volt megtalálható, az pont erről szól, ez a szegény gazdaság, nagyon küzdöttünk egy jó kifejezés kitalálásával, hogyha majd a nyelvész kérjük, hogy próbáljon majd nekünk segíteni, a szegények gazdaság, az arról szólna, hogy a világ népességének a túlnyomó része napi $1-2 él. Cifra nyomorúság. És ennek ellenére ők is használhatnának, vagy használniuk kellene, életminőség és egyéb szempontok miatt informatikai eszközöket. Ugye részben nekik készül már ez a $100 laptop, de tehát pont a cégek ezen a piacon tudnak terjeszkedni, és megjelentek az első kezdeményezések például a $35-40 mobiltelefonoknak a létrehozására, a $100 laptopnak a kialakítására. Itt versenyez egymással a harmadik generációs mobiltelefónia, illetve a Wi-Fi, tehát a vezeték nélküli internet elérés, de hogyha belegondoltok, hogy egy nagyon speciális körülmények közé kerülő informatikai eszközrendszerű van szó, például hogy a Laci most volt Indiában. Indiában ugye nincsen elektromosság nagyon sok helyen, vagy ha van, akkor korlátozott, hogy mennyi ideig van. Minden. És tehát nem az van, hogy ember bedugja, és akkor használja ezeket az eszközöket, hanem ezeket fel kell tudni tölteni. Tehát például ez a $100 laptop, ez olyat tud, hogy az ember megtekeri, és akkor működik egy darabig. Tehát, hogy saját magad föl tudod tölteni. Aha. És vannak kurblis mobiltelefon. Ilyen pedáros, azt hiszem, mondanom, hasonló. Igen, azt hiszem, hogy ilyen behúzó van hozzá. Én ilyet szeretnék asztali PC-be a súlygondjaim megoldására. Az érdekes az, hogy a fejlett világban ezeket a készülékeket nem lehet kapni, és ugyanez igaz a mobiltelefonok, és hát különösen poráló, ütésálló, fel lehet őket tölteni, és ugye nem egy ember használja ezeket az eszközöket, hanem megy a mobiltelefon, és akkor, illetve megy a tulajdonos a mobiltelefonnak, és akkor lehet telefonálni vele. Ugye ez bekapcsolna ezt a világnak. Ez körülbelül olyan, hogy a terepjáról a legszegényebb embereknek lenne szükségük, mert ők laknak olyan helyen, ahol ez kell. Ezekkel a megoldásokkal komoly tömegeket lehetne bekapcsolni az információs társadalomban? Ez már meg is kezdődött ez a folyamat, tehát a jelentés arról szól, hogy ez egy létező dolog, ezzel a $100 laptoppal, az olcsó mobiltelefonoknak a megjelenésével, ez egy létező trend, és egyre előbb-utóbb kisebbségben lesznek a fejlett világnak a felhasználói. Ezek a hosszú most fejtettem a nevét, tehát az a fajta broadband, ami így hosszú távon működik, tehát ilyen... Mi Maxra gondolsz? Nem, hanem ahol ilyen elszórt települések vannak, mondjuk Afrikában, Ázsiában, különösen Afrikára igaz ez, és ott ugye úgy lehet internetet szolgáltatni, hogy ilyen nagyon speciális berendezésekkel, hiszen nem lehet kábeleket kiépíteni. Nem is akarnak kábeleket lefektetni, ez benne a pláne, vagy a lényeg, hogy át tudnak lépni egy pár ilyen infrastruktúrális generációt. Igen. És a világ fejlett feléről van valami hasonlóan érdekes? Hát ennyire érdekes nincsen. Nyilván a Web2 egyébként az, amivel picit többet foglalkozunk. 2005-öt a Google évének neveztük, 2006-ot a YouTube-nak szenteltük, vagy azt mondtuk, hogy ez a YouTube-nak az éve. A Google éve is. Hát igen, szegről végül megvásárolta ezt az évet is magának. Ugye azt látjuk, hogy amikor elindult a YouTube, 2005 augusztusában 58 000 látogatója volt, 2006 májusában már 20 millió, tehát hogy hihetetlen nagy felfutásnak vagyunk a tanúi. És a másik nagyon érdekes, ez a Web2, hogy annak nincs offline megfelelője. Tehát ahogy a korábbi web egyes alkalmazások, tehát mondjuk egy levelezés, csetelés, stb. Nincs. Abban a formában, ahogy én értem, úgy nincs. Tehát, hogy de most meg tudjuk szerintem mindjárt, nem? Ez a kollaboratív média, tehát hogy én hozzá, tehát részt veszek ebben az egészben, hozzáférek, én magam hozom létre, stb. Ennek persze vannak történeti előzményei a szempontból, de nem egy az egyben lefordítása a hagyományos vezeték nélküli offline világnak egy online világra, mondjuk egy elektronikus levelezés, vagy bármi más. És ez mit mutat ez az egész? Hogy itt egy új világ hogy tényleg megszületett? Új világ készül, és ugye azok, akik nem vesznek részt ebben a dologban, ugye azok lemaradnak, tehát egy dupla digitális szakadék kezd kialakulni. Vannak, akik használják ezeket a dolgokat, vannak, akik ugyan interneteznek, de nem használják, és vannak, akik meg egyáltalán nem is interneteznek. El lehet olvasni a teljes világjelentést a weboldalatokon? Igen, tördelt formában egy 80 oldal körül van, ez nem egy A4-es formátum, A4-es formátumban lefordítva ez egy 40 oldal, de lesz róla egyébként szó is ezen a konferencián, ami jövő héten csütörtökön lesz a millenárison. Arra regisztrálni kell és fizetős egyébként. Ott outsourcing lesz például az egyik téma. Ezt akartam kérdezni, hogy az outsourcingot miért választottátok be ebbe a három fő témába? Ez nem a világnak a... Tehát a konferencia és a jelentés az nem egy az egyben feleltethető meg egymásnak. Tehát a konferenciára olyan fajta témákat próbáltunk meg összegyűjteni, amelyek nagy tömegeket tudnak megmozgósítani, az embereket behozzák, és tudunk előadókat produkálni. Tehát nem az, hogy valaki kell is felolvassa a jelentést, hanem hogy érdekes példákat tudunk hozni. De egy magyar társaság konferenciázik, vagy jönnek külföldi előadók? Pont az outsourcenál itt lesz a Tatának az igazgatója, ez egy indiai cég, és az indiai tapasztalatokról fog beszélni, szerintem az nagyon érdekes lesz. Mindez tehát jövő héten. Mindez jövő csütörtökön. Elkezdtük mi ezt a témát már szintén több héttel ezelőtt, csak nem maradt időnk a műsor végén. Úgyhogy most is vészesen közeledünk egyébként a műsor vége felé. Hát ugye egy nap 24 órából áll a mi műsorunk, meg 60 percből, vagy annyiból sem, 56 percből inkább. De mégis az információs társadalomban bebizonyítható, hogy nem 24 óra, hanem 36 óra egy nap. Erről kezdtünk el beszélgetni. Hogy is csináljuk ezt? Mert mindannyian ennek részesei vagyunk. Én ezt ugye a dühöngő rovatban szántok eredetileg, nem ezt, hogy ezt a témát, hogy... Hát, de mondjuk egy gyors, hogy miről van szó, hadd dühöngjek egy kicsit. Hogy egyszerre csinálsz mindent, és ettől így összejön a 24 órában 36. Tévét nézel, meg internetezel, levelezel. Hát akkor Balázs most 120 percet töltött itt el, nem 60 percet, mert az adásban is részt vesz, és közben megcsetel. Volt egy időszak, amikor olyan bamba volt a tekintete, hogy akkor csak szimán egy műszakban volt. Köszönöm szépen. Tehát itt ugye úgy jön össze a 36 óra, hogy a médiafogyasztás, az a médiafogyasztás adjuk össze, tehát a tévénézéssel, rádióhallgatással, internetezéssel, újságolvasással töltött időt, hogyha összeadjuk, akkor az több mint 24, és hát nyilván még alszunk is, tehát hogy így jön ki ez a 36 óra. Ebben az azért... Rábózol, akkor itt még van egy 1,1-es szorzó erre a 36-ra. Mert ettől az komolyabb tény, hogy ennyire akkor még több párhuzamos tevékenységet, tehát hallgatod a rádiót, bambulod a tévét, vagy csócsálod a rágóból. Na András, azért ettől egy kicsit komolyabb a téma. Így tehát arról szól, az új generált, tehát csak hogy már a Lacinak úgy adta az ötlet, hogy én írtam valamiről egy cikket, és akkor ezt átvette az Ágáspont. Tehát ami szerintem a legérdekesebb ebből, hogy az új generációk úgy nőnek föl, hogy számukra már teljesen természetes ez a multitasking, tehát ez a több dolgot csinálok egyszerre. Megkérdezték a diákokat, hogy a házi feladat írás közben is csinálnak. Az amerikai diákokat. Nem a magyarokat, amerikaiakat persze. Tehát ezek alapvetően angol száz adatok. Tehát, hogy egy olyan fajta természetes közegbe helyeződnek bele, hogy nem egy dologgal foglalkozok, és nem a figyelmem nem egy pontra koncentrál, nem egy dologra koncentrál, hanem több dologra koncentrál, és ez a munkavégzésben is meg fog ma látszódni. Remélem inkább pozitív értelemben, mint negatív értelemben. Tehát egy újfajta generáció nő fel. Meg mi is ebbe persze belenövünk, vagy bele. De ebben mi az új könyörgöm? Meg egyébként ez pszichológia is, nem, Laci? Tehát gondolom, hogy ezért érdekel téged ez persze, a téma. Persze. Mert hogy azért ez egy felszínességet is hoz kötelező érvényel, nem? Hát tehát az, hogy több dologra kell figyelni egyszerre. Mondjuk, amikor a figyelem megosztását vizsgálták így a pszichológiában, legalábbis ami a tankönyvben benne van, az általában ilyen gépsor mellett beszélgetnek az emberek típusú szituációkban volt, ahol is azt állapították meg, hogy igazából a figyelmet nem lehet megosztani. Tehát vagy az egyiket csinálod, vagy a másikat, akkor tudsz egyszerre két dolgot csinálni, hogyha az egyik automatikus. Tehát arra nem kell figyelni, ott egy ilyen... Hát ez mondjuk ilyen, ez igaz, de már ez működött mondjuk a középkorban, és morzsolták az asszonyok a kukoricát, és közben óbégattak, tehát hallgatták a saját alanyi Kossuth rádiót. Erre céloztam az előző kérdésemmel. Ez így van, de nem egyszerre oldottak meg egy verbális feladatot, ami egy mondat értelmezése a házi feladatban, arra azon gondolkozni kell, stb., és közben nézed a barátok köztet, és mellesleg... És mellesleg még a... Soha nem csináltam az és közben Skype-olsz az egyik barátoddal, és még nyitva van másik öt ablak. Tehát ezek azok a szituációk, hogy itt igazából multitaskingolni nem lehet, ez rontani fogja mindenképpen a teljesítményt, valószínűleg rontja is. Én viszont erről nem vagyok meggyőződve, tehát hogy szerintem, akik ebben ülnek bele, és akiknek ez a természetes, azok számára két dolgot, három dolgot csinálni egyszerre. Tehát az ugyanaz, mint amikor a gyerek kapcsolgatja a tévét, és aztán a szülő, hogy ne kapcsolgass már, csak a villózás, úgyse látsz belőle semmit, és ő látja, tehát hogy pontosan tudja, ezred másodpercek alatt fölméri, bejön a kép, hogy az most érdekes vagy nem érdekes neki, te meg észre sem veszed, mert egyszerűen másra vagy ráállva. Tehát másra igazából kiderül, hogy a tévénézésnek a hasznos ideje is sokkal kevesebb a műsoridőnél. Tehát amikor nézek egy műsort, akkor abból a számomra érdekes részeknek az összideje, annál az egy óránál mondjuk sokkal kevesebb 10 igen. perc, és ekközben ezt ki tudom használni másra. És ha megfordítjuk, akkor a tévében az érdekes, hogy a reklámok, és ha én multitaskingot, tehát én úgy nézek tévét, hogy közben csinálok más, és akkor én a reklám alatt tényleg nem fog tévét nézni, hiába megy a tévé. Robi, figyú, te amikor bemész a szórára a BMR-re, és meg akarod tartani, vagy meg is tartod, nagy Isten, és látod azt, hogy mondjuk 10 diákból 3 a laptopját nézi folyamatosan az órádon. Szerinted az a diák, az tényleg emlékszik valamire abból, hogy te ott mit mondtál? a három mondaton kívül. Most azt szeretnéd hallani, hogy nem. Igen. Igen, akkor nem, hogy olvassuk. Mert hogy ő már tényleg így nőtt föl, és ugye... Nem így nőtt föl, tehát ők nem így nőttek föl, mert az én gyerekeim fognak így fölnőni. De ennek van egy érdekes következménye, hogy ez a generáció, aki több dologra tud egyszerre figyelni, érdekes módon, amikor csak egy dolgot tud csinálni, akkor halálra unja magát. Tehát például képtelen arra, hogy csak üljön a tévé előtt, és csak nézzen, csak üljön a számítógépbe, és muszáj, mert abban a pillanatban nem érzi jól magát, ha csak egyféle dolgot csinál. Ez egy mai kor igazi jelenség, de nyelgeljünk át egy másik mai jelenségre, arra, amiről már beszéltünk egyébként, hogy 200 ezer kamera van Londonban. Bizony, de szerintem talán már kifutunk annyira az időből, hogy szerintem ez egy olyan téma, ami jövő hétig is megállja szerintem. Helyét, úgyhogy nem lőjük el a poént. Lehet is vitatkozni már rajta. Ezzel fogunk rendesen vitatkozni, mert be van több mondani való. Igen, de azért nagyon röviden szerintem annyit megemlíthetünk, hogy és akkor addig gondolkodhatunk rajta mi is, meg a hallgatók is, hogy valójában tényleg mifelé halad itt a legnagyobb brit város. Bizony, ők kitalálták, hogy már nem csak utcai kamerák lesznek, hanem a kamera alatt hangszóró is van, ahonnan az úr hangja dörgedelmesen leszólhat, hogyha a kamera valami olyat lát, ami... Dobd el a bombát! Eldobtad a cigarettacsiket, azonnal vedd fel! Igen, így akarsz buszrobbat tenni, hogy nincs kiúzva biztos szívószág! Annak ellenére ugye, hogy éppen legutóbbi adásban említetted, hogy Londonban nagyon sokszor használják az emberek az esernyőt, tehát nem hiába rakták fel a kamerát, nem látják az arcokat. Igen, meg ugye már az emberek is rájöttek, hogy mekkora divat lett a csúkjás póló azóta, amióta nem föltalálták a hangszórók mellé kamerát. Mikrofonokat nem telepítenek? Tudom, már telepítenek. 4-6-os villamosnál ez alapból benne van. Vagyis akkor lehet majd beszélgetni a Big Brother-ben. Igen, erről lesz. Fölveszik a beszélgetéseket a villamosot? Nem, van hangszór, és bemondják érzetetlenül, hogy nem közlekedik a villamosot, mert egyébként észreveszel a nagy tömegből. Te már használtad ezt, Robesz? Nem, de a bemondó már használtam. Villamos megállóban mondják. Ja, értem. Na, hát ilyenekről beszélgetünk majd jövő héten. Szerintem akkor innen kezdjük majd a műsort egy hét múlva pénteken. Szokott időben este 10-kor itt a Petőfi Rádióban. De hát eddig tartott a netidők. És kellemes húsvétot kívánok nektek is itt az asztaltársaságban, meg minden hallgatóknak. Sok locsolót a lányoknak természetesen. A legutóbbi felvételenket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban is megtalálhatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Mással hangzók.